राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा मार्ग कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2053 तदनुसार 26 जनवरी 1957 को लगभग प्रातः है 5 बजे सर्वेश्वर महादेव अहमदाबाद में हुआ। राम जिसकी देश काल से दूरी नहीं हो उसकी अप्राप्ति कैसे हो। सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में संपूर्ण घटनाओं में संपूर्ण परिस्थितियों में संपूर्ण अवस्थाओं में जो मौजूद है उसकी अप्राप्ति कैसे हो। प्राप्ति शुरू नहीं अप्राप्ति हो नहीं सकती। तो कहते हमारे अनुभव में नहीं आ रही है। तो अनुभव न आने का कारण है ये जो असत है ना। असत परमात्मा है सत और असत के संबंध से जो सुख मिलता है उस सुख की जो लोलुपता है इच्छा है केवल ये बाधा है। उस सुख में रुक जाने से उसे अगर वो दृष्टि अगर जाती ही नहीं उस असत के संग का सुख उस सुख की लोलुपता है वो आज आ जाती है। सुख की लोल बता सुख मिले ये उसकी इच्छा उसकी कामना उसकी बात सुना ये सामने रहती है। उसमें थोड़ा मिलता नहीं होते रहते हैं वो प्राप्ति होने नहीं देता। वहां ही है जहां सुख की लोलता है इच्छा है सुख का भोग है उसी जगह ही परमात्मा है। तो सुख लोल बताओ पड़ गए परमात्मा दिखते नहीं हो उसमें अटक गए। अगर सुख की लोल बता ना रहे सुख की इच्छा ना रहे सुख की आशा ना रहे सुख का भोग ना रहे सुख की तरफ वृत्ति ना रहे तो प्राप्त हो जाएगा। तो इतनी बात है संयोग जन सुख ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख यो ने ये बते ये ही संस्पर्श जाप होगा। संबंध जन्य जितने सुख है वे सत्य भोग है वे दुख यो ने ये दुखों के ही कारण है। जितने दुख होते हैं जितने संसार संताप होते हैं जितने नरक होते हैं जितने कारागार होती है जितना तड़पना होता है जितनी व्याकुलता होती है जितनी जलन होती है सब की सब संस्पर्श जनित भोगों के से ही जनित है। उस जनी पे दुख संताप है उसमें उलझ जाने से उसे प्राप्ति नहीं होगी। ये ही संस्पर्श जाप होगा। दुख यो ने एव थे आद्यंत अंत कौन थे आदि और अंत वाले हैं भाई मन आदि अंत वाले कहने का मतलब नाशवान है नहीं। जिसका आदि और अंत होता है वो चीज होती नहीं है। जिसका आदि और अंत होता है वो चीज होती नहीं है वो अभाव है उसका। पहले अभाव अंत अभाव तो बीच में अभाव ही है। आधा बनते वर्तमान भी तथा आद्यंत बनते कहने का तात्पर्य है कि आदि और अंत वाले हैं मानो पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगी तो बीच में है कौन। सपना पहले नहीं है पीछे नहीं तो बीच में है नहीं दिखता है। तेसु बुधा न बनते समय समझदार उसमें रमण नहीं करता। रमण करता है तो बुध है बुध नहीं है विवेकी समझदार नहीं है। तो जितने जो सुख की इच्छा सुख का भोग सुख की आशा सुख की लोलुपता सुख की तरफ खिंचाव केवल ये ही बाधा है। अगर इसको आप मिटा दो न वो कान पकड़ लेना। इन दोनों में देखो कि सुख का लोभ कितना है उसकी लोलुपता कितनी है और परमात्मा की प्राप्ति न होने का दुख कितना है। इन दोनों को तोलो परमात्मा के प्राप्ति के न होने का दुख कितनी मात्रा में है, उस संसार के संयोग जन सुख की लोलता कितनी मात्रा में है, ये तुम अपने आप में तो सुख लोलता ज्यादा होगी तो वो नहीं प्राप्ति होगी। प्राप्ति न होने का दुख इतना बढ़ जाए कि वो सुख लोलता को दास कर दे, प्राप्ति तत्काल हो जाएगी। वो तो है केवल सुख लोलुपता के कारण से ही अटका हुआ है। अरे मिलता कुछ नहीं, कोई लोलुप देगी मिटे मिलेगा नहीं सुख, मिलता तो आज दिन तो सुख मिल ही जाता, फिर मिलने की सही कैसे रहती। अगर सुख मिला हुआ होता तो सुख मिलने की इच्छा रहती ही नहीं, जो तो मिल गया फिर ऐसा कैसे रहे, तो मिलता तो है नहीं, लोलुप तुलुप रहती है, लालच लाल रहता है, आशा भी ऐसा रहती है, थोड़ा बहुत भोग होता है ज्यादा आशा रहती है, महान महान लाभ से वंचित कर देता है। ये विद्या पढ़ते है ना, लोगों में कोई हुई है कृप से, तीन चार तो कृप से आता है ना, तो कृप से हो जाता है, वो कृप से रहते ही नहीं, लेकिन शुद्ध थे मेरे प्रति से लोप हो जाता है, रहता ही नहीं, परंतु गुण लगे तो वृद्धि हो जाता है। क्योंकि पीछे किसी किसी गुण लगे क्यों बोले करे गुण वृद्धि नाचता, ना गुण होने देता ना वृद्धि होने देता, संसार कृप से है रहता तो है नहीं, ना गुण होने देता ना वृद्धि होने देता, अगर तो है नहीं जानते यह सब नहीं पता नहीं शब्द के अगर कुछ चाहता है ये धातु कुछ चुप चुप है सब लोग जाते कुछ नहीं देता और न गुण होने देता ना भी आप रहता नहीं, ऐसे ये संसार है अब तो रहता नहीं, न गुण हो देता वृद्धि होने देता, आप वो सुख शांति मिलना नहीं था, अरे अब लोग सुख रहता है नहीं, संसार रहता नहीं है, किसी के पास रहा संसार आज तक, किसी को मिला किसके पास रहा क्या संसार, रहता है ही नहीं, परंतु आपको आपका कल्याण नहीं होने देगा, खुद रहता नहीं कल्याण होने नहीं देता है, दो काम करता है, जो सुख लोलुपता है पदार्थों की इच्छा है या दो काम करता है, खुद रहता नहीं छा नहीं, तो ये बात है भाई। तो दोनों में तोल कर देखो कि प्राप्ति न होने का दुख कितना है और संसार का सुख है उसकी लोलुपता उसका रस उसका आनंद वो कितना है, दोनों तोल लो, बरूबर एकदम पक्की बात अच्छी बात है, जहाँ ये दुख ज्यादा प्राप्ति न होने की आयतरा मच जाए भीतर में हलचल हो जाए क्या करूं कैसे मिले कहाँ जाऊं किससे पूछूं कौन प्राप्त करे कैसे प्राप्त हो जाए क्या हो जाए कैसे हो गया, दिन में भूख रहने नहीं निद्रा छिन्न छिन्न व्याकुल होते ही, दिन में तो भूख नहीं लगे रात में नींद न आवे कोई बात न सुहावे, वो परमा कैसे मिले तत्व की प्राप्ति कैसे हो जाएगी उसी क्षण हो जाएगी, कोई उद्योग करना कहीं जाना कहीं लाना कुछ नहीं, केवल इसे केवल इतनी बात है, इतना सस्ता है परमात्मा प्राप्ति इतनी सस्ती है, जितने सस्ते वो यही नहीं केवल इस मात्र मिले केवल इस मात्र मिले यही कौन सी है बताओ, कोई उद्योग करना पड़े नहीं लाना पड़े नहीं जाना पड़े नहीं परिश्रम करना पड़े नहीं केवल इच्छा ऐसी, तो परमात्म तत्व है वो एक अद्वितीय है, उसके समान कोई चीज है नहीं हुई नहीं होगी नहीं हो सकती, न त्वत समोस्तव गति का कुतो नहीं है, उसके समान भी कोई नहीं तो उसे बड़ी कैसे कोई होगा, तो जो सर्वोपरि है उसकी इच्छा सर्वोपरि हो, आपकी जितनी इच्छा है संसार में संपूर्ण इच्छा होने से स्वरूप इच्छा होनी चाहिए, तो स्वरूप तत्व मिल जाएगा, एकदम निस्संदेह बात, केवल अभिलाषा, केवल इसकी अभिलाषा, केवल उसकी इच्छा, केवल उसके पास उत्कट अभिलाषा जगह जागृत को प्राप्त हो जाएगी। और इसमें क्या कठिन आएगी, ये घर की चीज नहीं चाहिए, घर की भूख चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उस तत्व की भूख लोलुपता कैसे मिले, परमात्मा कैसे मिले, कोहनी कैसे मिले, सामरी हो कैसे मिले, कैसे मिले, ये लोलुपता हुआ ठीक हो जाएगा, मौज हो जाएगी। ऐसा तो बोला रोटी खा ले, पानी पी ले, नींद आगे सो गए, गल गई परमात्मा क्या जरूरत है, क्या चिंता बताओ, परमात्मा की प्राप्ति मिले उन्हें क्या क्या बाजार लगती है, सब भूख लगे, रोटी खा लो, पानी पी लिया, सो गया, आराम कर लिया, बातें कर लिया, भोग भोग देख लिया, पता नहीं सुन लिया, अब जरूरत क्या है, भगवान भगवान कहते अच्छा तेरी जरूरत नहीं, मेरी भी जरूरत नहीं है, तुम तारे घर बैठा, मैं मेरे घर बैठा हूँ, आप लोग तो हम तो रह नहीं सकते, हमारे तो प्राण निकल जाएगा, मर जाऊंगा, कैसे जीऊंगा मैं, पथ मिल जाएगा उसी क्षण का एकदम प्राण सरपट आने लगे, क्योंकि वहां है वो मौजूद है, उसी जगह ही है वो, देरी क्या लगे, कोई देश काल की दूरी थोड़ी है ना, देश की दूरी है ना, काल की दूरी है ना, वस्तु की दूरी है ना, व्यक्ति की दूरी है, कोई बात है ही नहीं उसमें, सबसे चौड़े सबसे आवश्यक परमात्मा है। जैसे जीवन के लिए कपड़े की जरूरत है, कपड़े ज्यादा अन्न की जरूरत है, अन्न से ज्यादा जल की जरूरत है, जल से ज्यादा हवा की जरूरत है, तो जल तो कहीं मिलेगा, हवा सब जगह मिलेगी श्वास लेने के लिए, उस श्वास से ज्यादा भगवान की जरूरत है, तो भगवान श्वास से भी नजदीक है, जितनी आपकी जरूरत ज्यादा है उतनी वस्तु सस्ती है, मणि मानक महंगे किए सस्ते जल तृणनाज, मणि मानक महंगे किए और सस्ते जल तृणनाज, तुलसी मैं तब जानियो राम गरीब निवाज, गरीब निवाज है राम, गरीबों पर कृपा करने वाला है, आवश्यकता ज्यादा है वो जल्दी सस्ती मत कर रही, मणि मानक है उम्र भर नहीं देखे तो कोई मरे ही नहीं, मर गया कोई नहीं, बस मौत से तो शुभ होते वो मांग उसी बस मंगी है, लाख रुपयों का हीरा है नहीं देखे तो बताती है तो वो महंगी, भगवान ने जिसके बिना हम जी सकते वो महंगी है, जिस बिना नहीं रह सकते वो सबसे सस्ती है, एकदम सस्ती, इसलिए परमात्मा सबसे सस्ता है, कहीं जाओ उसका अभाव होता ही नहीं, अभाव तो सत है नहीं, ना भाव विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते, सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, अभाव तो सत कैसा, सत और अभाव कैसा भाई, तो परिपूर्ण तत्व है, केवल एक सुख की जो इच्छा है, सुख होगी लोलुपता है, इस पर अटका हुआ है, अब वो सुख होगी इच्छा कैसे मिटे, सुगमता से कि दूसरे को सुख देने से, अपने सुख की लोलुपता मिल जाती है, एक माँ भूखी है, बच्चा गोदी में है वो भूखा है, तो माँ के खुद की भूख का इतना दुख नहीं है जितना बच्चे की भूख का दुख है, तो बच्चे को पहले खिलाएगी, भूखा तो नहीं, माँ भी भूखी है बेचा भूखा है, तो मिल जाए तो बच्चे को खिलाएगी, इस तरह से दूसरों को खिलाने की, दूसरों को दुख दूर करने की इच्छा जोरदार हो जाएगी, तो अपने सुख की इच्छा मिल जाएगी, सुनदार अपने सुख हो गई इच्छा होगी तो दूसरों दुख पर वही नहीं होगी, कोई दुख है तो दुख भोग नहीं, क्या सुख का भोगी होता है, कठोर हृदय होता है, निर्दय नहीं होता, निर्दय होता है सुख का भोगी, निर्दय होता है क्रूर हृदय होता है, तो सुख में अपना मूल्य घटा लेता है, दासता हो जाती है, गुलाम हो जाता है, क्रूर हो जाता है, गुलाम हो जाता है, तो दूसरे को सुख कैसे हो। इस बार ते प्राप्त मंत्री माँ में वह सर्वभूत हित रहता, दूसरों के हित में जिनकी प्रीति है वे प्राप्त हो जाते हैं। दूसरों को सुख कैसे, सब सुखी हो जाए, सबका दुख कैसे मिटे, ऐसी जोरदार इच्छा हो जाएगी तो सुख लोलभता मिट जाएगी, सुख लोलभता दुख हमारी प्राप्ति हो जाएगी। इस बार आवश्यकता है पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर संतों के लक्षणों में लिखते हैं कि दूसरों के सुख से सुखी होते हैं और दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। दूसरों से दुख से दुखी होता है ना, उसे सुख नहीं मिलता, और सुख नहीं भोगता, और सुख भोग सकता ही नहीं, दूसरों से दुख से दुखी होता है तो उसको दुख, उसे दुख रहते ही नहीं, दुख भोग नहीं सकता, दुख रहते ही नहीं। दया होती है, करुणा हृदय में करुणा रहती है, प्रसन्नता रहती है, सुख भी दुख प्रसन्न रहता है, और दूसरे दुख से करुणा रहती है, कृपा रहती है, वो कृपा में भी आनंद है, प्रसन्नता में भी आनंद है, मौज देती है, सब अपने सुख भी सुख की इच्छा मिटने से मौज हो जाती है। तो वही वो बात तो ठीक है, सुख में है, सस्ता है, क्यों सब देश गाल वस्तु व्यक्ति में है समझ गए, है वो है ही है, और ये नहीं है, ये नहीं है, ये दीवता है, सुनिए देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नाही, देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नाही, तो वो है एक असली चीज, वो है निहाल जवाब सदा के। ये सुख लोलुपता लोलुपता में जन्म बीत गए, आज तक का जीवन बीत गया, कितने वर्ष बीत गए, कितने जन्म बीत गए, केवल लोलुपता में मिला खड़ी मैं खड़ी हो गई, जरूरत जरूरत पीछे बाकी जरूरत है रहती, हरदम लखपति करोड़पति छत्रपति कोई ज्ञान हो, और मिले और मिले और मिले, अरे कुछ मिला नहीं, अरे कोई अभी तर गया, मुंह पत में दुख पाओ, मुंह पत में मिला मिला कुछ नहीं, या मिलेगा कुछ नहीं, कुछ मिल सकता नहीं, फिर भी बस दल उठा जा रही है, इसमें शंका उद्भव है, ये सीधी सरल सच्ची सिद्धांत की पक्की ठोस बात है। एकदम जीने की भी इच्छा नहीं, लेने की इच्छा नहीं, जीने की इच्छा नहीं, भोग की इच्छा नहीं, संग्रह की इच्छा नहीं, किसी बात की इच्छा नहीं, फिर देखो आप मौज हो जाएगी, मस्त हो जाओगे, आनंद हो जाएगा, निस्संदेह बात है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की बात है। इस बात के भाई भगवान से प्रार्थना करो, जो उपाय प्रार्थना हरदम, हे नाथ हे मेरे नाथ, वो प्रेम दो, जिस प्रेम से आप प्रकट हो जाओ, ये प्रभु वो व्याकुलता दो, जिस व्याकुलता से आप प्रकट हो जाओ, ऐसी अभिलाषा दो नाथ, ऐसा विश्वास दो नाथ, ऐसा आपका प्रेम दो, ऐसा विश्वास दो, कि जैसे सब कुछ विश्वास संसार का विश्वास हट जाए, संसार का भरोसा हट जाए, संसार की आशा हट जाए, संसार का सहारा हट जाए, ऐसी कृपा करो नाथ, ऐसे दो प्रार्थना करो तो हो जाए, दूसरों के दुख से दुखी और हो जाएगा और प्रार्थना कर जाएगा। केवल इस इच्छा को जागृत करो, जिस कृषि से कृषि तरह से ही परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा को जागृत करो, जागृत निस्संदेह बात, पक्की बात, सच्ची बात, इच्छा मात्र से प्राप्ति होती होती है, पर इच्छा मात्र होनी चाहिए, इच्छा केवल उस परमात्मा तत्व में, तो भगवान से प्रार्थना हो जाएगी। तीसरी बात, जिनको प्राप्ति हुई है उनका संग करो, थोड़ा रास्ता लंबा है, कम हो जाएगा, उनकी बात मानो, उसको कहने के अनुसार करो तो हो जाएगा, कम से कम कम से कम कम से कम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, छोड़ो मत, रात और दिन हरदम कुछ पर संग बात बैठने के बाद ये उपाय है करके देखो। सत्संग से बहुत लाभ होता है, सत्शास्त्र से बड़ा लाभ होता है, सत्संग से बहुत लाभ होता है, बड़ा अनोखी विचित्र लाभ होता है। जैसे साधन करके भजन ज्ञान करके जो प्राप्ति करते हैं वो कमाकर धनी बनते हैं, और सत्संग बनती है तो वो गोद चल जाते हैं, कमाया हुआ धन मिलता है, सत्संग के द्वारा पूंजी मिलती है, पूंजी मुफ्त कमाई हो गई। जिन लोगों ने मेहनत की है, बस लगाए हैं, वो पूंजी हमारे चट हो जाती है, कमाई करती है। जैसे हम जाते हैं रोटी मिल जाती है, बड़ी बड़ाई रोटी साग पर पाना नहीं होते, सत्संग के द्वारा बड़ा लाभ होता है। बस लाभ वही होगा संग भूख हो, भूख नहीं तो परवाह नहीं, फिर सब होता रहेगा बेपरवाह। ये बेपरवाही ही बोध है, बाधा बेपरवाही है, इसी लापरवाही है, पागल की तरह फिरते ही ये बाधा है। फिर बाधा हुआ तो देखो आप तमाशा देखो, रंग खिलता है, कैसी मौज की बात होती है। सज्जनों मुफ्त में चीज मिलती है, घर का खर्च कुछ नहीं होता है, मिला है शरीर भी मिला है, समय भी मिला है, योग्यता भी मिली है, बुद्धिमानी मिलती है, मिली है, ये मिली मिली को छोड़ दो हो जाएगा, घर का क्या खर्च हुआ। मैं शरीर मिला है, योग्यता भी मिली है, समय भी मिला है, वो सब दिखा दीजिए पूर्ण हो जाएगा। अब सुनते हैं बुल्ले सा है, सज्जन में संत में बुल्ले सा खेती करते थे, तो वो सत्संग आते थे, तो एक दिन खेत में है, खेत वो जल दे रहे थे, तो आकर किसी ने पूछा कि महाराज परमात्मा प्राप्ति कैसे हो, तो बोले रब का की पाना है, एक दो पत्थर नारे लाना रब का की पाना, और परमात्मा प्राण क्या है, इन्हें तो रोक दिया है, खोल दिया बस, ये कोई बंद का ही बंद कर दी, खोल दे आप समझ जाएंगे, रब दखी बना है, ये दुपट्टा ना लाना है, रब दखी बना है, किसी से नहीं बात रही, इधर रोक दिया संसार को, रोक दिया और पागल खोल दिया, पानी को भरना थोड़ी पड़ेगा, पर्दा पे आ जाएगा, अरे रोक दिया बंद हो गया खोल दिया आ जाएगा। इतनी बात है, संसार तो रुकावट लगा दो और पांव तो खुले कर दो,